हमारे हम देश महासमर में खड़े हैं, दोनों ओर से सेनाएं हैं, आमने सामने हैं। युद्ध का पहला दिन भीषण संग्राम का है। ये एक युद्ध की घटना भर नहीं है। एक ओर इतिहास है तो दूसरी ओर अध्यात्म है। अतीत की सत्य घटनाओं को विलक्षण लीला के जो ईश्वर के उपक्रम है उन्हें शिक्षा और कथा के रूप में गुरुकुल में पढ़ाने की हमारी एक परिपाटी रही है कि जहाँ प्रत्येक छात्र कथा में अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को पात्रों के रूप में घटनाओं के रूप में पढ़ता है। और हमने इस महाकाव्य को गुरुकुल की ही उस परिपाटी में पढ़ा है कि जहाँ पांच तत्व से बना मेरा शरीर पांडु है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति जो शरीर की चेतना है वही कुंती है, मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भीम है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि, निर्णय की जो मेरी समझ है, सोचने की जो सोच समझ है, जो बुद्धि है वो अर्जुन है, ज्ञान की का स्वरूप नकुल है और भक्ति का रूप सहदेव है। और इन पांचों भावों की जो कामन पत्नी है वो द्रौपदी है अर्थात संज्ञा है। संज्ञा के आगे द्रौपदी के भी पांच बेटे हैं जो पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। इस प्रकार एक महायुद्ध में मैं अपने को ही बटा हुआ नाना पात्रों के रूप में इस युद्ध में खड़ा पाता। आत्मा श्री कृष्ण सारथी हैं, शरीर रथ है, यज्ञोपवीत मेरा गांडीव है तथा मायाओं का महासमर महाभारत है। इस चित्र को अपने सामने रखकर यदि ईमानदारी से हम अपने आप को पढ़ना चाहें तो इस महाकाव्य का महत्व है, वरना ये कोरी कथा भर है कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण युद्ध में खड़ा हुआ है। माया मुझे मिटा देना चाहती है, आत्मा हर ओर से मेरी रक्षा करता है और मुझे जीवन का अगला क्षण देता है। आत्मा ही परमात्मा का लीला अवतार है और महाविष्णु के लीला अवतार श्री कृष्ण है, वे आत्मा हैं, घटघटवासी हैं, हम सबके भीतर व्याप्त हैं। आज मनुष्य योनि में आके भी मैंने अपने आप को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो किस योनि में, मनुष्येतर पशु योनियों में, पक्षियों में अथवा कीट की योनि में कहाँ पर मैं अपने आप को स्वयं को पढ़ पाऊंगा। महाकाव्य मुझको मेरी ओर आने के लिए प्रेरित करता है कि चल भीतर अपने को पढ़ ले। जीवन के अमूल्य क्षण हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। दूसरी ओर अंधा काल है, वक्त जो अंधा है वो न देखता है, राजा न रंक न पुजारी न व्यभिचारी न गरीब न अमीर, सबकी आयु एक साथ एक लाठी से ही घटाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जिंदगी का एक दिन घटे और दूसरे के दस दिन घट जाए, उसकी अंधी चाल है, वक्त अंधा है। वो देखता नहीं है, वो तो अपनी अंधी गति से समय चलता रहता है। इस अंधे वक्त का एक ड्राइवर है, सारथी है, जिसका नाम महर्षि संजय है। संजय कहते हैं जिसने जीवन को जय किया हुआ है। अब हम विधिवत इस युद्ध को उस युद्ध के साथ मिला के चल रहे हैं। संजय माने जिसने जीवन को जय किया हुआ है, अर्थात जो सदा वर्तमान में रहता है, जो काल के द्वारा भी अतीत नहीं किया जा सकता, उसे पास्ट में नहीं फेंका जा सकता, तो प्रेजेंट जो है उसी को हमने संजय कहा है। न भविष्य दिखता है और न ही अतीत हम देख पाते हैं, तो इसलिए काल स्वयं में अंधा है, केवल वर्तमान के पास संजय के पास ही आंख है, वो देख सकता है। ये चित्र है हमारे सामने। और इस अंधे काल धृतराष्ट्र के भीतर भी आंख नहीं है। क्योंकि भूत और भविष्य की कल्पना भी हम वर्तमान में करते हैं। भूत के लिए भूत नहीं हो सकते और भविष्य के लिए भविष्य नहीं बन पाते, इसलिए अंतर्दृष्टि भी वर्तमान के पास अर्थात महर्षि संजय के पास है। धृतराष्ट्र स्वयं में अंधा है, क्योंकि न वो अतीत में दिखता है न वो भविष्य में दिखता है, वर्तमान स्वयं संजय है, केवल संजय में दिखता है। तो संजय को आंख दे दो, वक्त को अंधा बता दो। मेरी कहानी युग और स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण करके मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं भूल जाता हूँ कि मैं प्रभु का बनाया हूँ, उनका पुत्र हूँ। मैं कोई चाटुकार चमचा या भांड नहीं हूँ कि खाली उनके यशगान करके तथा कथित हवन करके और मैं भी असुरों की तरह कुछ तांत्रिक सिद्धियाँ पाना चाहूँ। अरे मैं बेटा हूँ, पुत्र तो सदा पिता के राह चलता है और पिता के सारे रूप गुण को पाता है, वो तो मेरा सार अधिकार है। मैं पुत्र क्यों नहीं बन पा रहा, वही ये महाकाव्य मुझको मुझ तक ला रहा है। बिरदावली बेटे नहीं गाते, वो तो पिता के रूप का गुण का शील का आचरण का हाँ स्वभाव का नैन नक्ष का सब का अनुकरण करते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। और मैं उनका बनाया हुआ उन्हीं का रूप हूँ, तो मैं उनसे अलग क्यों हूँ, मेरा स्वभाव अलग क्यों है? अब मैं खाली भजन गाता रहूँ, ये तो कोई भक्ति नहीं है। इसीलिए ये महाकाव्य है कि जहाँ मुझे कैसे उनमें ढलना है, मैं कौन हूँ, मुझे स्वयं को कैसे जानना है। तो दिखाया कि अंधाकाल है, धृतराष्ट्र है, वो भीतर बाहर अंधा है, ना उसके पास अंतर्दृष्टि है ना बाहर की आँख है। केवल वर्तमान ही उसको बता सकता है, वर्तमान ही देख सकता है। भूत और भविष्य दोनों अंधे हैं, दिखते नहीं हैं। तो धृतराष्ट्र अंधा है और इस अंधे काल धृतराष्ट्र के एक पत्नी भी है, इसका नाम गांधारी है। यूं तो कहा कि गांधार प्रदेश से आई, गांधार राज्य से आई, वहाँ की राजकुमारी है, इसलिए गांधार से आने से उसका नाम गांधारी पड़ा। तो हमारी समझ में नहीं आया कि शकुनी का नाम भी गांधार क्यों नहीं पड़ गया। हाँ, गांधारी गान कहते हैं वस्त्र को धारण करने वाली, आंख पे जो पट्टी बांधे उसे वैदिक संस्कृत में क्या कहते हैं, गांधारी। जो अपनी आंखों पे आंखों के होते हुए भी पट्टी बांधे, जो खुली आंखों में अंधा बनने का नाटक करे, वो कौन है? गांधारी है। ये हमारी मनोवृत्ति है कि हम सब जानते हैं न कोई साथ आया न साथ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हम तन का एक अंग भी नहीं बना पाए, तो बेटा बेटी तो नारायण ने बनाए हैं, हम तो निमित हैं, हम तो बर्तन है, बनाने वाला हलवाई तो आज भी आत्मा है। लेकिन नहीं, आंखों पे पट्टी बंधी है, हाय मेरा वो तेरा ये उसका, हम इसी कपट और पाप में जिए जाते हैं। मैं अक्सर जब बाग में बैठा होता हूं तो देखता हूं कि कुत्ता भी पेट के लिए पाप नहीं करता, कुत्ता भी पेट के लिए पाप नहीं करता। वो झूठ नहीं बोलता, वो छल नहीं करता, वो बनावटी बातें नहीं करता, वो मक्कारी नहीं करता, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि पेट वही भरता है जिसने पेट बनाया है। और आदमी होकर हम ये सब करते हैं। अगर कह दूं कि हम कुत्ते से नीचे चले गए तो आप सबको बुरा लग जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अपने से पूछो कि जो कुत्ता नहीं करता, अपने से पूछो कि वो तुम क्यों करती हो। गांधारी की पट्टी कराती है, गांधारी की पट्टी कराती है। और ये पट्टी मेरे कोई नहीं बांधता है, मैं बांधता खुद बांध लेता हूं और फिर पूजा पाठ के स्वांग और नाटक भी भरता हूं, भजन कीर्तन भी गाता हूं। लगता है कि जैसे भगवान को तो मैं मूर्ख बना ही दूंगा, हाँ उनसे भी कपट करके बहुत कुछ ले लूंगा। वो समझदार थोड़े ना, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वो बन जाएंगे। ये दंभ भी करता है वो। और एक बार भी अपने से नहीं पूछता, करे जब पशु कपट नहीं कर रहा पेट के लिए, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पाप नहीं कर रहा, तो तू मनुष्य होकर क्यों कर रहा है? और जबकि सत्याच भी है कि अगर वो भोजन को रख देना बदले तो सात्विक भोजन भी सड़ करके तुम्हें मौत दे जाएगा, जी ना पाओगे तुम, वही पचाता भी है, तो फिर तू पाप क्यों कर रहा है? तू झूठ क्यों बोलता है? तू कपट क्यों करता है? तू गलत दिशा में क्यों जाता है? और भगवान को भी ठगने के लिए क्यों सोचता है तू? पूजा माला से और नाटक से तू उसका ईमानदारी से हो क्यों नहीं जाता है? पूछो अपने आप से, क्या आज पशु के पास बहुत क्षुद्र बुद्धि है, थोड़ी सी अकल है, तो भी वो नारायण का है, जीव मात्र ईश्वर का होके जी रहा है, तू ही एक कपट का होके क्यों जी रहा? हम हैं कि अपने को शाबाशी दिए जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए गुरुकुल में ये महाकाव्य है कि पढ़ अपने को। गांधारी है, गांधारी ने क्या कहा? उसने कहा मैं तो पतिव्रता हूं, आप सब भी तो हैं। देखो महाकवि ने आपके सूडो भक्ति के ऊपर कितना बढ़िया चुटकी ली है भगवान वेदव्यास। उसने कहा अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी पति मान लेती हूं, नहीं देखो क्यों? पतिव्रता जो हूं, समझे इस बात को, ये पतिव्रता धर्म पर तुम्हारे कटाक्ष है उस कवि का, कि किसी अंधे को बीवी मिल जाए आंखों वाली और वो कहे कि तू नहीं देख सकता तो मैंने भी पट्टी बांधी कि जो तेरी धोती बदलेगा वो मेरी भी साड़ी बदलेगा। ये पतिव्रता धर्म है आज आपका, महाकाव्य आपको दिखा रहा है, और बड़ी दम्भ है आपके कि बड़ी ईमानदार जिंदगी जीते हैं आप लोग। ये युद्ध है, ये जीवन का हर क्षण संग्राम में खड़ा है, अपने अपने युद्ध पहचानो, अपने अपने अस्त्र शस्त्र जानो, और आज भी आत्मा सारथी है, हर सांस और धड़कन से इस शरीर रथ को तुम्हारे चला रहा है वो। ये कोरा युद्ध मत पढ़ना है, इसे अपनी कहानी पढ़ के जाना है, इसे कि किसी अंधे को पत्नी मिल जाए आंख वाली, वो कहे कि तू नहीं देखता तो मैंने भी क्या किया, पट्टी बांधी, बोलिया ये पतिव्रता धर्म है। या वो कहती क्या आज से मेरी आंखें तेरी आंखें हैं, मैं तुझे जरा सा भी आंख ना होने का भान भी ना होने दूंगी, मैं तेरे में जीऊंगी और एक क्षण भी तुझे कोई पीड़ा ना होने दूंगी, न कि खुद पट्टी बांध के चढ़ के बगल में बैठ जाऊं। ये पतिव्रता धर्म है, और बड़े रोज सुबह से शाम तक भजन गाते हैं आप, ये महाकाव्य है, अंधी आंखों को भी रोशनी देता है, देख पाओ तो देख लो। इस अंधे काल धृतराष्ट्र और आंखों पर पट्टी बांधने वाली गांधारी के 101 संतानें भी हैं। महाकाव्य में कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि आज तक किसी की औलाद हुई नहीं है सिवाय नारायण के, किसी ने एक उंगली बनाई क्या, आती है किसी? लेकिन हर अंधे को गुमान है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा ये। अगर सबको मैं गांधारी नंदन कह दूं तो आप लोग बुरा मान जाओगे, लेकिन सच क्या है, इस महाकाव्य में हर कोई अपने से पूछो किसमें झूठ क्या है, उस कवि ने कहां गलत लिखा है। मेरी ही कहानी मुझको सुना रहा है और आश्चर्य है कि मैं ईमानदारी से अपने को पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, डर रहा हूं खुद अपने से। पूछो अपने से, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, हर जीव के द्वारा, हर देह के द्वारा, सभी युगों में प्रतिक्षण लड़ा जाने वाला युद्ध महाभारत युद्ध है। भारत कहते हैं भरत के पुत्र को, और भरत कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाले आत्मा ईश्वर को, तो तुम सब कौन हो? तो जिसे हर भारत लड़ेगा वही तो महाभारत होगा, चंद लोग लड़ेंगे तो वो युद्ध महाभारत कैसे होगा? ये तो सचराचर लड़ता है, ये वो युद्ध है, हम सबको लड़ना होता है, सोते जगते उठते बैठते हर हाल में ये शरीर मेरा ग्रेविटी से मायाओं से लड़ता रहता है, ये खंडित होता है, शरीर आत्मा फिर इसे बनाता रहता है, जिस दिन ये बनाना बंद कर देगा और इसका टूटना अधिक बढ़ जाएगा, सब लोग कंधे पे लाद के तुझे ले चलेंगे, राम नाम सत है, हरि का नाम सत है। पराजित हो गया तू, हार गया, मेरी कहानी है। तो इस गांधारी के और धृतराष्ट्र के कोई संतान नहीं हुई है, खाली एक लंप हुआ है, मांस का पिंड हुआ है। कहने लगे इसके तो 101 औलाद होनी थी और इसके तो खाली एक मांस का पिंड हुआ, इसके तो 100 पुत्र होने थे, इसने ये वरदान मांगा था, और इसके तो खाली एक मांस का लोथड़ा हुआ है, लंप हुआ है, एक पिंड हुआ है, तो ये कैसे हो गया? तभी भगवान वेदव्यास पधार गए, उनका महाराज आप तो आशीर्वाद दे गए थे कि इसके 100 बेटे होंगे और इसके तो एक लंप, ये वरदान भी कवि ही महाकवि हमारे वेदव्यास ने ही दिया है, महाकवि समझो इसे, तो इसके तो एक लंप हुआ है, औलाद तो ही नहीं इसकी। उनका इसके 100 टुकड़े कर दो। तो सैनिक को बुलाया, उसे कहा इसके 100 टुकड़े करो। तो सैनिक तो सैनिक है, कोई गणितज्ञ या मैथमेटिशियन थोड़े ना है, उसको 100 का आदेश हुआ, उसने उठा के 100 बार तलवार मार दी तो टुकड़े कितने हो गए? 101 हो ही जाएंगे। हाँ, जब 100 बार तलवार चलाई तो टुकड़े कितने हो गए? 101। बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया, बेटे तो 100 होने थे और टुकड़े 101 हो गए। बोले कोई बात नहीं, गलती तो होती है, एरर इज ह्यूमन, आदमी से ही गलती होती है, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा करो 101 टुकड़ों को 101 घी के घड़ों में, उसमें और भी सुगंध आदि डाल करके, हाँ केसर कस्तूरी डाल करके उन घड़ों को बंद करके उन पे पहरा बिठा दो। तो शुद्ध देसी घी के घड़ों से वो सींचे गए, कीमती सुगंधियां और औषधियां लगाई गई, तो पहले घड़े से पैदा हुए दुर्योधन, हाँ जो गांधारी के और धृतराष्ट्र की औलादें हुई हैं वो घड़ों से हुई हैं। तो पहले घड़े से कौन उत्पन्न हुए? दुर्योधन। दूसरे घड़े से दुशासन, और इस प्रकार 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, घी से सींच करके बड़े हुए, पैदा हुए हैं। हाँ, 101वें घड़े से पैदा हुई 100 कौरवों की इकलौती बहन दुश्शला। क्या नाम है उसका? दुश्शला नाम है। ये 100 कौरवों की इकलौती क्या है? बहन है, जिसका विवाह होता है जयद्रथ से, सिंधु नरेश से, जो अकेले जामाता हैं धृतराष्ट्र के और गांधारी के, अकेले दामाद हैं, है ना, कौरवों के अकेले बहन हुई है। तो ये कौन है? कभी तुमने जाना? कभी आपने अपने करीब होकर पढ़ना चाहा कि ये कौन है? ये मेरी अंधता से अंधे वक्त के साथ जब मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं तो एक मांस के लोथड़े से, इस सिर रूपी एक पिंड से अपने अपने कंधे पे हाथ मार के देखो, वो लंप रखा हुआ है जिससे कौरव पैदा होते हैं, देखो है नहीं है? है? कंधे पे जो सिर रखा है इस लोथड़े से, 101 माने अनगिनत अतृप्तियां और इच्छाएं, लिप्साएं और वासनाएं, यही तो कौरव हैं जो तुम पैदा करते हो खुद बन के, धृतराष्ट्र और गांधारी, और बड़े प्यार से घी से सींचते हो एक एक गंदे विचार को, एक एक सड़े स्वभाव को, और बड़े खुश होते हो। स्वामी जी मैं ये बातें नहीं सहता। अरे पूछा, नहीं सहता तो बदतमीजी तो है, बदतमीजी पे भी गर्व करते हो कि मैं इतना बड़ा बदतमीज, क्या बात है। धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन पे बड़ा गर्व होता है, तुम भी करते हो, फुलिश ईगोज और फॉल्स वैनिटीज पर। महाभारत की कथा तुम्हारी कहानी है। पुराने जमाने में गुरुकुल में तुम्हारे पूर्वज बचपन में इस कहानी को पढ़ते थे तो फिर अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी तो कभी नहीं बनते थे, और आज हम सब सिर्फ यही बनते हैं। और पूजा कर ली, माला फेर ली और समझा कि हम भगवान को ठग गए हैं, वो मूर्ख बन जाएगा और हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे दुराचरण कुछ भी नहीं देखेगा। उसे दिखता थोड़े ना, क्योंकि हम भी तो धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, वो भी वैसे ही होगा, भूल जाते हैं। मैं अपने को पढ़ता हूं इस महाकाव्य में, और जो नहीं पढ़ा उसका मनुष्य योनि में आने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो पशु से नीचे जी रहा है। कुत्ता झूठ नहीं बोलता, कुत्ता कपट नहीं करता, कुत्ता पेट के भरने के लिए पाप नहीं करता। वो जानता है कि जिसने पेट दिया वही भरेगा, और नहीं भरेगा तो मैं तो कुत्ता हूं, कल कैसे भर पाऊंगा। जीव मात्र इस बात को जानता है। लेकिन जब गांधारी की पट्टी बन जाती है और मन मुझे अंधा धृतराष्ट्र बना देता है, तो हम सब गलत काम करते हैं। जो निकृष्ट पशु नहीं करता है वो हम मनुष्य योनि में करते हैं, और मानते हैं कि हम बड़े पूजा पाठी हैं, हम बड़े धर्म अनुरागी हैं, हम तो बहुत अच्छे जीने वाले हैं, बाकी दुनिया बेईमान है, मैं तो ठीक ठाक। मेरी कथा है, मैं ही पात्र हूं इसमें। सारे पात्र एक एक करके हम जानते आए हैं पूरे महाकाव्य में। मैं अपनी ही कहानी सुना रहा हूं खुद को, आश्चर्य है कि मैं फिर भी अपने को पढ़ नहीं पा रहा। यही इस महाकाव्य की विलक्षण लीला है। एक और एक सत्य युद्ध की घटना है, दूसरी ओर मेरे जीवन का एक एक क्षण है जो मैं जी रहा हूं, जो मैं जूझ रहा हूं मायाओं से, और अगला क्षण पा रहा हूं जीवन का आत्मा की, कृष्ण की कृपा और दया से। और तीसरे स्तर पर वो वानप्रस्थी है जो आज संन्यास के लिए आया है। आज वो भी जानना चाहता है कि वो पीछे जो छूट गया इतिहास है उसका, वो महाभारत जो मुझे लड़ता आया है, आज फिर उसे किस किस को मारना है और कैसे कैसे जीतना है इस महायुद्ध को। ये युद्ध साधारण नहीं है, ये कोरी कथा भर नहीं है, हम सबकी कहानी है। जो इसे ईमानदारी से जाग के सुनेगा और ईमानदारी से मांझेगा वही पाएगा। और याद रखो, तुम कहीं नहीं जाओगे मरकर भी, तुम सिर्फ वहीं जाओगे जहां तुम्हारा स्वभाव तुम्हें ले जाएगा। मैला होगा मैल में ले जाएगा, गंदा होगा गंदगी में ले जाएगा। प्रभु में मिल गया होगा स्वभाव तो प्रभु की राह ले जाएगा। पूजा पाठ साधना जप और तप इस स्वभाव को साधने के साधन है, न कि अपने में कोई बहुत बड़ा कोई विलक्षण पुण्य कमा लिया है तुमने, ये दिमाग से फितूर निकाल दो। हैव यू चेंज योर सेल्फ? क्या तुम अपने स्वभाव को धो पाए हो? क्या तुम मांझ पाए? यदि नहीं मांझ पाए हो तो वो पूजा है तुम्हारी एक नाटक, एक नौटंकी, एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो तुम्हारे उस पुण्य तप और व्रत का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य था कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बनाने वाले प्रभु के जैसा हो जाए, सारा जीवन धन्य हो जाए, मंजिल मिल जाए, राह मिल जाए। और अगर पूजा से, भजन से, पाठ से तुम स्वभाव ही नहीं बदल पाए, तो तुमने न तो कोई पूजा की है, न जप किया है, न हवन किया है, न तप किया है। यही ये महाकाव्य आज तुम्हें दिखा रहा है। आमने सामने मैं ही खड़ा हूं, अंधा काल धृतराष्ट्र है। इस लंप से, इस मांस के लोथड़े से पैदा हुए मेरे नाना प्रकार के विचार, अतृप्तियां, इच्छाएं और भटकाव, यही कौरव है, यही दुर्योधन है, यही दुशासन है, ये सारा पूरा कौरव पक्ष है जो मेरे मस्तिष्क में समा से यहीं से पैदा हुआ है। मैं ही उनको उत्पन्न करने वाला, मेरी अंधता और वक्त मिल करके पैदा करते हैं। और फिर क्या होता है, मैं इस अंधता को ही सब कुछ मानकर जीने लगता हूँ। धृतराष्ट्र भी भगवान वासुदेव का पुजारी है, उनका मन ही मन वंदना करता है, कृष्ण को परमेश्वर ही मानता है। हाय मेरा बेटा, काश कृष्ण अर्जुन का रथ न चलाए और मेरा बेटा जीत जाए, ये भी धृतराष्ट्र ही चाहता है, और वो हम सभी तो हैं। पितामह भीष्म है, ये सारे चरित्र मेरे चरित्र हैं। भीष्म ने संकल्प लिया है कि वो सिंहासन के साथ जुड़ा रहेगा, उसी के आदेश में चलेगा। तो भीष्म से पूछो कि सिंहासन का धर्म प्रजा से है या किसी सिर फिरे दुर्योधन से है। लेकिन नहीं, तुमने भी इसी प्रकार के झूठे आश्वासन तथाकथित धर्म अपने आप को दे रखे हैं। ये महाकाव्य मेरे लाइफ का, मेरी सोच का क्रिटिकल एनालिसिस है। बहाने ढूंढता हूं मैं भी, अपनों के लिए कुछ और है, औरों के लिए और। यदि आज कहता है भीष्म कि वो सिंहासन के साथ जुड़ा है, तो क्या उसका धर्म नहीं कि सिंहासन की पवित्रता बनी रहे, सिंहासन को पक की योग्यता बनी रहे और सिंहासन से जनता को अमृत मिलता रहे? तो फिर वो क्यों चाहता है कि वो दुर्योधन की तरफ होकर लड़े? क्योंकि उसका धर्म, सिंहासन का धर्म तो युधिष्ठिर के साथ खड़ा है। लेकिन मैं उस धर्म की उल्टी व्याख्या कर लेता हूं जब जहां चाहता हूं, इसी को हम कुतर्क कहते हैं। एंड इट्स मी एंड आई डू इट, मैं जानबूझ के करता हूं, सुबह से शाम तक 100 बार करता हूं। जब भी जो काम नहीं कर पाता हूं या नहीं करना चाहता हूं, तो फलाने पोथे, फलाने ग्रंथ का सहारा लेके कहता हूं, स्वामी जी फलाने में तो ये लिखा हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे? फलाने गुरु जी ने तो ऐसा कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे? वही काम भीष्म के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं उस महाकाव्य में। कमान देख पर अपने आप को पहचान, अगर अंधा नहीं है तो खोल आंख और जान ले स्वयं, और अगर जान के भी नहीं जानता है तो बेशक अंधा है, बेशक अंधा है, तो भीतर बाहर अंधा है। क्योंकि बड़े भाग्यवान इस महाकाव्य को सुनते हैं और जानते हैं, और बड़े भाग्यहीन हैं जो सुनकर भी नहीं सुन पाते हैं, फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। ये कोई साधारण काव्य नहीं है, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, मेरी कहानी है, तुम्हारे जीवन के हर क्षण की कहानी है, और इसमें तुम्हारे शास्त्र योनियों के, आवागमन के, हाँ, भटकावों के और मोक्ष के सारे रहस्य इसमें समाये हुए हैं। ये बिलोया हुआ अमृत है, यदि तुम ईमानदारी से इसे जान पाओ, इसे पी पाओ, इसे अपने जीवन में उतार पाओ। क्या है, क्या मेरे बेटे धृतराष्ट्र बन गए हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र होने से कौरवों को हमने महाकाव्य में क्या कहा? धृतराष्ट्र अपत्यम धृतराष्ट्रम, कि ये धृतराष्ट्र हैं। लेकिन धृतराष्ट्र संस्कृत में मुर्दाखोर पहाड़ी कौओं को कहते हैं, बाजों को कहते हैं। एक प्रकार के बाज होते हैं जिनके चोंच और पंजे काले होते हैं, और जो जिंदा नोच नोच के खाते हैं जीवधारियों को, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र। एक प्रकार के गरुड़ के जैसे, हंस के जैसे सुंदर पक्षी हैं, ये आज भी उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इनकी विशेषता क्या है? कवि ने धृतराष्ट्र के पुत्र होने से इन्हें धृतराष्ट्र तो कहा, लेकिन क्या कवि जानता नहीं है कि शब्द कोश में, अमर कोश में इस शब्द का अर्थ क्या है? हा? उसकी जैसा दूसरा महाज्ञानी कि तो कल्पना ही नहीं हो सकते। तो उसने जान बूझ के धृतराष्ट्रों की संज्ञा कौरवों के साथ क्यों रख, सोचो विचार करो। तुम्हें एक एक पात्र स्वयं को पढ़ना है, नहीं तो युद्ध का आनंद नहीं ले पाओगे। इस विलक्षण युद्ध को पढ़ने के लिए तुम्हें सारे पात्रों को जानना होगा। आठवें भीष्म और आठवें कृष्ण को तो हमने जाना है संक्षेप में, अब एक एक पात्र को जानना है हमें दोबारा से, जिससे कि हम इस युद्ध को और इस युद्ध में अपने अपनी पात्रता को हर पात्र के रूप में ढूंढें, कि मेरा कहाँ क्या पात्रता है, मैं क्यों खड़ा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, और मैं क्या बना हुआ हूँ, और मुझे क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो धृतराष्ट्र के पुत्र होने से कौरव धृतराष्ट्र कहलाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र उन चिड़ियों का नाम है जिनके लिए हम कहते हैं वे हंस से सुंदर पक्षी, जिनके चोंच और पंजे काले हैं, और जो जीवधारियों को जीवित पकड़ के उठा करके हवा में ही फाड़ के खा जाते हैं, उन्हें धृतराष्ट्र। और ये धारतराष्ट्र आज भी उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं। इन धारतराष्ट्रों की विशेषता क्या है कि इनकी आँखें बहुत कमज़ोर होती हैं, दृष्टि शून्य भर ही होती है इनकी। ये केवल जब किसी चीज़ को लहराता चलता हिलता देखते हैं तभी इनमें उद्वेग आता है। होते ही हंस की जैसे सुंदर है। जब हमको भी नीचे लाने लगे थे तो उस वक्त एक झुंड बैठा हुआ था, तो हमने उनसे कहा कि इनको पकड़वा लो, क्योंकि जब हम महाभारत सुनाएंगे तो हमको वापस लिए जा रहे हो, हिमालय से उतार रहे हो, तो जब हम महाभारत सुनाएंगे तो धारतराष्ट्रों का दर्शन भी तो कराना होगा। तो आज भी दिल्ली के चिड़ियाघर में है वो, और उनके ऊपर धारतराष्ट्र ही मैंने लिखवाया हुआ, आप जाके दर्शन कर सकते हो। इनकी विशेषता क्या है कि हर जिंदा चीज को ये नोच के खाने लगते हैं, लेकिन कब तक खाते हैं, जब तक वो जिंदा है। देखो कभी नहीं, उपमा भी कहां से ढूंढी है कौरवों की, ये कब तक खाते हैं, जब तक वो जिंदा है। अगर किसी को ये नोच के खा रहे हैं और बीच में वो मर जाए तो ये अधखाई लाश फेंक देंगे, मुर्दा तत्क्षण का भी नहीं खाते, ये जिंदा ही खाते हैं, ये धारतराष्ट्र है। और तुम्हारी अतृप्तियां और इच्छाएं भी धारतराष्ट्र है। अगर ये खूबसूरत ना होती ये विषय ये वासनाएं तो तू भागता क्यों इनके पीछे। हाँ, बड़ा सुंदर लगा पत्नी का ख्याल तो विष्णु जैसा मोर मुकुट पहन के गया, और लौटा तो लक्ष्मी जी का वाहन हो गया, नून तेल लकड़ी, जल्दी बोलो बोलो। हर विचार धारतराष्ट्र है, हंस सा सुंदर है, और हर विषय नोच नोच के खाता है। उम्र सारी मेरी मेरी कहानी महाकवि महाभारत में मुझे सुनाता है। देखो कैसी अद्भुत कथा है। सबने पढ़ा महाभारत, फलाने ने ये क्यों किया, फलाने ने ऐसा क्यों किया, बस इसकी बेवकूफियों को ही अपनी विद्वता बनाए रहे, और एक बार भी ना जान पाए कि कहानी तेरी थी और वो तुझे सुना रहा था। हर पात्र तुम स्वयं थे, गलत थे तो गलत भाव में दिखा रहा था, जहां सही थे वह सही भाव में दिखा रहा था। अगर वहां कोई पात्र गलत है तो पात्र नहीं तू, और तेरा किरदार गलत है। गलती वहां न ढूंढ, गलती अपने में देख। ये वो महाकाव्य है। तो ये हंस से सुंदर है और ये जिंदा नोच नोच के खाते हैं, और जहां मरे तो कोई विषय कोई चिंता फिर मुर्दे को नहीं सताती है, फिर कहां नोच के खाती है। ये जीते जी नोचते हैं, इसकी चिंता उसका अभाव इसका लेना उसका देना, ये धारतराष्ट्र है। ये जिंदा नोच के खाते हैं और खा जाते हैं उम्र सारी हमारी, और हम हैं कि देसी घी में इन्हीं विचारों को इन्हीं बुराइयों को अपनी जिंदगी में पाला करते हैं, और इन्हीं के लिए हम नोच के मर जाते हैं। और गाते क्या है, भजो राधे गोविंद, भगवान भी हैरान है, बैठा धारतराष्ट्रों के पास है, नोच वो रहे हैं, गले उनको लगा रहा है और भजन मेरे गा रहा है, ये कर क्या रहा है। ईश्वर भी हैरान है तुम्हारे भजनों से, हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, आखिर मुझसे क्या रहे हैं इनको, तो ये धारतराष्ट्रों को क्यों गले लगा रहे हैं, ये पांडव क्यों नहीं बन रहे, ये आत्मा श्री कृष्ण के साथ इस जीवन संग्राम को ईमानदारी से क्यों नहीं लड़ रहे, ये कौरवों से क्यों लिपटे बैठे हैं, गा रहे हैं भजो राधे को भी, ये मस्खरे हैं बहुरूपी हैं, ये क्या है ये, हाँ ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर ये कहते हैं इन्हें भगवान से प्यार है तो मैं पूछता हूं कि भगवान की राह पे क्यों नहीं, उसके जैसे अच्छे क्यों नहीं हो, उसी के बनाए हो और फिर वैसे क्यों नहीं, खाली नाटक, सिर्फ झूठ सिर्फ झूठ, क्यों जिंदा नोचते हैं ये धारतराष्ट्र। और यूं जिंदगी तमाम हो जाती है और अंधा वक्त धृतराष्ट्र मुझे अपने पंजों में पकड़ लेता है और अमर आत्मा कृष्ण से मैं छूट जाता हूं, फिर चिता की लकड़ियों पर लिटा दिया जाता हूं। मेरी कहानी, और मेरी अंधता देखो कि मैं पूरे महाकाव्य में अपनी ही कहानी खुद नहीं पढ़ पाता, कोई पढ़ाए तो भी पढ़ना नहीं चाहता, कैसी विचित्र बात है। लौट के फिर वहीं पहुंच जाता हूं जहां मुझे कदापि नहीं होना चाहिए, मैं वहीं हो जाता हूं। मेरी कथा कुछ ऐसी है कि मैं बैठा हूं रेगिस्तान के किनारे, कुआं खोदता हूं और हर जाने वाले से कहता हूं रुक जाओ, मेरे साथ चार हाथ लगाओ, यहीं पानी निकलेगा, प्यास हम सब की बुझेगी, आगे मृग तृष्णा है। उस रेगिस्तान में जो पानी का तालाब दिख रहा है वहां एक बूंद पानी नहीं है, छलावा है। तो लौट को मुझसे कहता बिल्कुल ठीक कह रहे, हम सब जानते हैं आगे मृग तृष्णा है, वहां हमें प्यास ही मरना पड़ेगा, लेकिन जरा हाथ छोड़ो, वो फिर भागने लगता है। मैं पूछता हूँ जब जानता है आगे पानी नहीं तो क्यों भाग रहा है, बोला पहले भी सारे वहीं जो मरे थे इसलिए मैं भी वहीं मरने जा रहा हूं। क्या बात है, क्या तर्क है, क्या सोच है, कि अमृत का कुंड मेरे भीतर रखा है और मैं प्यासा रेगिस्तानों में दौड़ता हूं। कस्तूरी कुंडली बसे अमृत ढूंढे बन माई, और क्यों भाग रहा हूं, क्योंकि पहले भी तो सारे वहीं मरे थे ना स्वामी जी, दुनिया भी तो ऐसे ही सब मर रही है ना, तो मुझे भी उधर ही मर जाना था। क्या बात, तो बहुत बार सोचता हूं मेरी ये कथा मैं मुझको सुना लूं और कौन सुनेगा, बाकी विद्वानों से कह दूं कि खाली इतिहास गा देना, क्योंकि कथा के रहस्य में आप कोई आने वाला नहीं है। हाँ, इस राह बड़ी खामोशी है, किसी के कदमों की आहट अब आती नहीं है, बड़ी विचित्र बात है, कहाँ जा रहे हैं हम सब लोग, हम जागना नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते, हम अपने से ही बैठ के भीतर पूछना नहीं चाहते कि करोड़ रुपए से भी जीवन का एक क्षण नहीं मिलेगा और तुझे कुछ पाप करने की, कोई कपट करने की जरूरत नहीं थी, कुत्ता बिना कपट के पेट भर रहा है, अरे तू तो मनुष्य है फिर तू क्यों करेगा, आश्चर्य है कि मनुष्य ही कर रहा है और बाकी कोई जीव नहीं, और कहता है कि मैं सबसे समझदार। धार्तराष्ट्र नोचते हैं और अध खाया मुझे लाश बना के फेंक देते हैं, पूरी लाश नहीं खाते, आधी खाते हैं, और जहां सांसें रुकी तहां सारे विषय जो धार्तराष्ट्र हैं वो मुझे छोड़ जाते हैं। संत कबीर की वो साखी, चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया, प्राण राम जब निक्षन लागे, प्राण राम आत्मा श्री राम कृष्ण गया जब, प्राण राम जब निक्षन लागे, उलट गई दो नयन पुतरिया, चलती बिरिया हम कौड़ा में चादरिया। आज युद्ध हार गया हूं मैं, मेरे ही धार्तराष्ट्रों ने, मेरे ही कौरवों ने, मेरे ही विषयों ने आज मुझे अधखाई लाश बना दिया है, मैं परास्त पड़ा हूं। बाकी आधा ना खाएंगे अब वो, क्योंकि वो जिंदा खाते हैं, अध खाया मरा हो तो फेंक जाते। सोचो कि मेरे विषय भी अब मुझे न खाएंगे, मैं इतना घटिया हो गया हूं कि उनके स्वाद खा भी नहीं रहा, क्या बढ़िया जिया हूं, कि जो मुझे नोच रहे थे खा रहे थे, मेरी सांसों के टूटते वो विषय, वो वासनाएं, वो अतृप्तियां और इच्छाएं भी अलग करें, बोले अब बाकी कौन खाएगा, ये तो बेस्वाद है, ऐसा बेस्वाद हो गया है तू। भीतर से जब बाहर लाए, कबीर की कथा में, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया, चलती बिरिया हम कावड़ा में चादरिया। अब वो मकान नहीं, उसकी अतृप्ति नहीं, उसकी इच्छाएं नहीं, उसका टैक्स नहीं, उसकी चमक दमक नहीं, वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं, बाहर आए और वो भी छूट गया। हाँ, चार जने मिली खाट उठाए, रोवत ले चले डगर डगरिया, चलती बिरिया हम कौड़ा में चादरिया। कहत कबीर सुनो भई साधो, संग गई वो सूखी लकड़िया चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। ये मेरा अर्धार्थ राष्ट्र प्रेम था, ये मेरा कौरवों का संग था, ये मेरा अतृप्तियों और इच्छाओं के पीछे पागलों की तरह भागने की परिणति थी कि आज मैं यहाँ आ गया हूँ। आत्मा नहीं है श्री राम, कृष्ण नहीं है, तो भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, आज गति है मेरी। बड़ी सामर्थ्य थी, उसके एक आदेश पर सारा प्रदेश हिलता था, आज वो चिता की लकड़ियों पे लेटा है, बड़ा बेधम सा, कोई पूछता नहीं है उसको। कृष्ण गया तो सब गया, और मैं हूं कि उस कृष्ण से नाटक करता हूं, धोखा देता हूं उसको, और सोचते हैं कि हम तो अरे उसको उंगलियों पे नचा लेंगे, उसको तो बहला लेंगे। क्या दंभ है, क्या मिथ्याभिमान है, और क्या सोच है हमारी। और इन धार्तराष्ट्रों के साथ, कौरवों के साथ कौन खड़े हैं? आचार्य द्रोण खड़े हैं, गुरु है ना द्रोणाचार्य, कौरवों पांडव आचार्य खड़े हैं। द्रोण, द्रोण माने मुर्दा खोर पहाड़ी कौवा काला बिच्छू, द्रोणाचार्य खड़े। अच्छा, पक्षियों में सयाना कौन होता है? कौवा। तो फिर जब चिड़ियों के रूप में धार्तराष्ट्रों को दिखाऊंगा तो आचार्य सयाना ही होना चाहिए ना, तो किसे लाऊंगा? कौवे को। तो ये कौवे जो द्रोण है, पहाड़ी खोर कौवे, ये वस्तुतः धार्तराष्ट्रों के साथ उड़ते रहते हैं, थोड़ी सी आया मुर्दा, बाकी हम लोग अपने जीवेंगे ना, तो ये कौवे इसलिए उनके पीछे रहते हैं। तो यहां भी धार्तराष्ट्रों के साथ युद्ध में आचार्य द्रोण धनुष बाण लिए खड़े हैं। और कौन है? हाँ, पात्रों को पहचानते जाओ, युद्ध में हो तो पितामह भीष्म। भीष्म माने होता है भयानक, भयानक रस, विष और राक्षस। अब बताइए, गांगेय को, देवव्रत को यदि सम्मानित करना था महाभारत में, अब ऐसे खुलते चलेंगे क्योंकि अब युद्ध में आ ही गए हैं, तो काव्य में पात्रों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होगी, जो सीधी सीधी कथा कवि की है वही होगी कि भाई पितामह भीष्म को यदि आपको सम्मानित करना था तो उसकी अटल प्रतिज्ञा के लिए आप उसे अटल कहते। अभी आपका प्रधानमंत्री भी तो अटल है ना, अटल बिहारी है, तो उसको अटल कह देते भाई, जो कभी नहीं टलता। आपने उसे भीष्म क्यों कहा, जो गाली हाँ, पात्रों का रहस्य खोलते जाएंगे अब महाभारत में, उनके नामों का रहस्य भी सुनते जाओ, क्योंकि कहानी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी है, हम सब की कथा है ये युद्ध, एक परोक्ष में उदाहरण में है, सत्य तो हम सब के जीवन का संग्राम है। भीष्म को, भीष्म का अर्थ होता है भयानक, भयानक रस, विष और राक्षस, उसे आप अटल कहते, ध्रुव कहते, ध्रुव प्रतिज्ञ कहते, और कुछ भी कहते, भीष्म क्यों कहा आपने? आप लोग संस्कृत का शब्द कोश उठा लेना, कोई डिक्शनरी उठा लेना, ये सारे अर्थ मिल जाएंगे आप, बेबाक मिलेंगे आप, हर जगह मिलेंगे, क्योंकि मेरी आसक्तियों के ये भाव, ये मेरा ये तेरा, वो अपना वो फलाना, और इसके लिए मैं आत्मा कृष्ण को छोड़ूं और असुर मनोवृत्तियों में ही जीता रहूं, तो ये भाव कैसा है? क्योंकि मैं तो एक गोविंद के साथ आया हूं और उसी आत्मा के साथ जाना मुझे, उससे हटके मेरी सोच क्या, मेरी मेरा, मैं स्वयं अपने जीवन को विष नहीं दे रहा, आत्मा से विलग होने की तैयारी नहीं कर रहा हूं, आत्मद्रोही नहीं हो रहा। बड़ी ईमानदारी से पढ़ो अपने आप, ये सूडो भक्ति तुम्हारी, ये सूडो नाद तुम्हारे, ये सूडो वाद तुम्हारे। वो जो वानप्रस्थी आ रहा है सन्यास के लिए, उसे भी तो मुझे पढ़ाना है, उसे भी तो बताना है। वो जो गुरुकुल में आया है ज्ञान को लेने के लिए, उसे भी तो मुझे सत्य दिखाना है कि वाही जगत में मुझे एक गोविंद का निमित्त बन के जीना था, न भेद में न भाव में, अभेद भाव में सीए राममय वो भाव तो रहा नहीं, क्योंकि मेरे हो गए, तेरे हो गए, अपने हो गए, पराये हो गए, ईश्वर चला गया, वो तो लुट गया, भाव ही समाप्त। और इस भीष्म को बीच महासमर में मालूम है कौन मारता है? पितामह भीष्म किसके द्वारा मारे जाते हैं? शिखंडी के द्वारा। शिखंडी की कथा भी सुन लो, क्योंकि आप पात्रों का परिचय नहीं लोगे तो लड़ाई का मजा जाता रहेगा। शिखंडी कौन है? पूर्व की कथा में हम महाभारत में पढ़ के आ रहे हैं कि विचित्र वीर और चित्रांगद के लिए भीष्म ने स्वयंवर से में खड़ी हुई कन्याओं को उठा लिया था, युद्ध में सबको परास्त करके तीनों को उठा लाए थे, और वो थी अम्बा, अम्बे और अम्बालिके। और ला करके जब तीनों को लेके आए तो अम्बा ने कहा कि वो तो मन ही मन एक दूसरे युवराज को अपना मन दे चुकी है, वो तो उसकी पत्नी है। तो भीष्म ने कहा कि वो वापस जा सकती है, लेकिन जब उस नरेश के पास अम्बा पहुंची और अम्बे और अम्बालिके की शादी उसने विचित्र वीर और चित्रांगद से करी, विवाह उनके साथ कर दिया भीष्म ने, क्योंकि वो स्वयं तो ब्रह्मचारी थे, अम्बा ने कहा तो अम्बा को उसने भी ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं जो युद्ध में जिसको मैं खो चुका हूँ उस हारी हुई वस्तु को भीख में मैं नहीं लेता, जो तुम्हें जीत के ले गया है, अब तुम उसी की पत्नी बनो। अम्बा लौट के आई और भीष्म ने कहा उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। उसने कहा जब तूने प्रतिज्ञा कर रखी थी तो हम तीनों को उठाया क्यों था वहां से? उसने कहा वो तो मैं अपने विचित्र वीर और चित्रांगद के लिए, अपने अनुजों के लिए मैं तुमको लाया था। उसने कहा ये तुम्हारा धर्म नहीं था। लेकिन भीष्म इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, तो अम्बा परशुराम जी के पास गई और उनसे कहा, और परशुराम में और भीष्म में भयंकर युद्ध हुआ, मतलब गुरु और चेले युद्ध में आमने सामने हो गए, दोनों लव लुहान हो गए। तो अंत में परशुराम ने कहा अम्बा से कि मैं युद्ध में देवव्रत से नहीं जीत सकता, भीष्म से नहीं जीत सकता, भीष्म का असली नाम देवव्रत है। तो वो वहां से चले गए। उसके बाद अम्बा ने घनघोर तप करके अपना शरीर अग्नियों को अर्पित कर दिया, इस संकल्प पीड़ा के साथ कि अगले जन्म में वो भीष्म को मारे। और यही अम्बा शिखंडी बन के प्रकट हुई। जन्म तो उसने कन्या के रूप में पाया, लेकिन पुनः तप करके यक्ष से उसका पौरुष लिया और इस प्रकार वो पुरुष हो गई। और उसी ने फिर भीष्म को आगे युद्ध में संग्राम में मारेगी, वो 13वें दिन के युद्ध में उसी को सामने करके अर्जुन अपने बाणों से छलनी करेंगे, क्योंकि शिखंडी पर भीष्म हथियार नहीं उठाएंगे। ये भीष्म का दूसरा संकल्प है कि वो स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएगा, स्त्री उठाएगा अस्त्र नहीं उठाएगा। देख रहे, जब मैं अपने तर्कों में अपने मतलब की बात को तोड़ता मरोड़ता हूं तो हर गलत बात भी मुझे सही नजर आती। पूछो वो स्त्री कहां, वो तो अब पुरुष है, यक्ष का पौरुष लिए, फिर अस्त्र क्यों नहीं उठाएगा? नहीं, वो कथा में सत्य क्या है कि हर भीष्म को कौन मारता है? शिखंडी मारता है। जीवन में मेरे शिखंडी का अर्थ नपुंसक नहीं होता है, शिखंडी का अर्थ है जो मोर की पूछ को अपने माथे पे पंख को लगाए, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? शिखंडी कहते हैं। हाँ, गलत अर्थ सही कर लो अपने, शिखंडी का अर्थ ना तो नपुंसक है, हाँ? शिखंडी का अर्थ है मोर के पंख को माथे से लगाने वाला, ये नाम महाविष्णु का है, ये नाम भगवान श्री कृष्ण का है और ये नाम महाशिव का है, वो भी रखते हैं। और भीष्म का अर्थ है विष भयानक, और हर विष को मोर खाता है, सांप हो बिच्छू वही उसको निपटाता है। तो जैसे मोर सांप को खाता है, वैसे ही जीवन के महासमर में मोर पंखधारी कृष्ण की भक्ति ही मेरे जीवन के हर विष को खा सकती है, भीष्म वही मारा जाएगा। ये यहां पात्रों के रूप में कथा में हम देख रहे हैं। और इस प्रकार जब चित्रांगद और विचित्र वीर निस्संतान मर गए, अंबे और अम्बालिके की भी कोई संतान नहीं हुई। तो कथा का पृष्ठ रहस्य ऐतिहासिक क्षण भी आपको बता दें, तब हम आगे बढ़े। तो उस समय सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया, महाकवि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास सत्यवती के पहले बेटे हैं, ये हम कथा में विस्तार से पढ़ चुके हैं। और उनसे कहा कि वेदव्यास विचित्र वीर और निश्चित्रांगत संतानहीन मर गए हैं, कुरु वंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं ही तो कुल घातनी कहलाऊंगी, क्योंकि मेरे ही कारण भीष्म ने विवाह न करने का संकल्प ले रखा है। तो वेदव्यास ने कहा, तो माता इसमें संकोच की क्या बात है, क्योंकि कुरु वंश कभी रक्त से नहीं चला और रक्त से कोई वंश नहीं चलता है। वेदव्यास समझा रहे हैं सत्यवती को और मेरी कथा समझा रही है तुमको, नो ब्लड रिलेशन कैन कैरी ए रेस, रक्त संबंध से किसी के कुल नहीं चलते। कुल चलते हैं संस्कृति से, संस्कार से, योग्यता से, मर्यादा से, रक्त संबंध से कभी कोई कुल नहीं चलता है। कोई जाति कोई संस्कृति चलती है तो अपने धर्म के धर्मांतरण से, धर्म को छोड़ते ही उस जाति के लोग तो बने रहते हैं, जाति मिट जाती है, जैसे आज भारत मिट गया। कभी आप हिंदू हो, कभी आप आर्य हो, तो कभी आप इंडियन हो, आप भारत हो ही नहीं। The races shall die then and there. The name is lost, the race is lost. सका माते, आप क्यों संकोच कर रही हो? कोई वंश रक्त से नहीं चलता है। ये अंधे अभिमानी अज्ञानियों का विषय हो सकता है, ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। वंश चलते हैं, कुल चलते हैं योग्यता से, सामर्थ्य से। और कुरु वंश तो सदा योग्यता को मानकर चला है। महाराज भरत के 9 बेटे हैं थे, जहां से ये वंश चला है उस महाराज भरत के कितने बेटे थे? 9 थे, और 9 के 9 अयोग्य थे। तो उन्होंने एक सैनिक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था जिससे कुरु वंश चला था, वो उनका ब्लड रिलेशन नहीं था। ये नपुंसक सोच ब्लड रिलेशन सोचती है, समझदारी इसे नहीं स्वीकारती है। इसलिए तुम रक्त संबंध की क्या बात कर रही हो? तुम 2 बच्चों को गोद ले लो, उनमें जो योग्य होगा वो उत्तराधिकारी होगा। उसने कहा कि यदि वे दोनों ही योग्य ना हुए तो भी तो मैं कुल घातनी कहलाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण ही तो कुरु वंश का विनाश होगा। तब वेदव्यास ने कहा, ध्यान से सुनो मेरी बात। वेदव्यास ने कहा, मां तू यही तो चाहती है ना कि तू कुरु वंश की कलंक का कारण ना बने, तो तू उन दोनों बच्चों को गोद ले ले, उनका नामकरण मैं करूंगा और फिर मेरी ही कल्पनाओं से, मेरे ही नेत्रों से एक महाकाव्य प्रकट होगा कल्पनाओं से, जो कुरु वंश की संतान भले ना हो भी वंश को अमर कर देगा। और आज महाभारत महाकाव्य के कारण ही तो आप कुरु वंश को जानते हैं, उनकी संतानें कहां हैं? अगर ब्लड रिलेशन से वंश चलता तो कुरु नहीं, इस महाकाव्य से वंश चल रहा है, कुरु वंश चल रहा है आज भी। अज्ञानी जन अपनी डीलों में रहते हैं, झूठे दम और विश्वास में रहते हैं, ज्ञानी जन योग्यता में, शरणागति भक्ति में और पूर्ण रूपेण प्रभु के अनुकरण में विश्वास करते हैं। और यही आज की ऋचा भी है, इसको भी ले लेते हैं तब फिर आगे बढ़ते हैं। आज की ऋचा भी वेद की खोल लो। हमारे ऋषि हैं मेधातिथि काम ऋषि हैं। मेध का अतिथि है और काम माने अतिशय निर्मल करने वाले हैं। आज मेधातिथि काम के जो दूसरे ऋषि हैं ऋग्वेद के, उनके सूक्त का अंतिम सूक्त आ गया है, अंतिम सूक्त है ये, उसकी प्रथम ऋचा में हम हैं। उसके बाद इसके अगले ऋषि जो आएंगे वो हैं शुनाशेप। शुना कहते हैं कुत्ते को, शुना माने कुत्ता, शुनक माने भी कुत्ता, शौनक माने पिल्ला। हाँ, अब ऋषियों के नाम हैं, बता रहा हूँ कैसे है। हाँ देखो, संत की विनम्रता देखो, आपको कोई कुत्ता पिल्ला गया आप तो लड़ जाओगे। और अगला ऋषि आएंगे सुनाशे, उसने विनम्रता से अपने आप को, हाँ संत कबीर ने भी कहा, कबीर है कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गले जेवड़ी आपकी, जित खींचो तित जाओ। तो हमारा अगला ऋषि सुनाशे पाएगा, जब वहां आएंगे तब विस्तार से उनकी कथा सुनाएंगे, अभी इसी में लेते हैं। तो आज की ऋषिया क्या है, तीव्राह सोमास आगही आशीर्वंता वायुतान प्रस्थितान पिप। ये आज की ऋचा है, ये सुख का आरंभ हुआ है, प्राणों को पुकार रहा है ऋषि आहुति देने के लिए, आत्मा को अर्पित करने के लिए, प्राणवायु का ये सुख आरंभ हो रहा है। कह रहा तीव्रा सोमास, द्रुत तीव्रतम गति से आने वाले हे अति बलशाली, हे वायु, हे प्राणवायु, हे यज्ञ के उपाचार्य, आत्मा के साथ प्राण होकर मेरे देह में वास करने वाले तथा प्राण होकर संपूर्ण सचराचर को जीवन से संचारित करने वाले, हे सोम ज्योतियों से जीवन ज्योतियों से पूर्ण करने वाले, हे प्राणवायु सचराचर को आशीर्वाद देने वाले, जीवन प्रदान करने वाले, हे आशीर्वंत सुताहे में इस प्रकार संपूर्ण सचराचर को जीवन में फिर फिर प्रकट करने वाले, हे प्राण आज आवाहन है तुम्हारा। ये इस ऋषि ने का अंतिम सूक्त है और उसने अपने प्राणों को यज्ञ की आहुति में अर्पित करना चाहा है, जबकि प्रथम ऋषि मधुचंदा ने दूसरे ही सूक्त में प्राणवायु की स्तुति की है। उनको भी ले लो इन्हीं के साथ, तो अर्थ और भी सुंदर स्पष्ट हो जाएंगे। पहले मधुचंदा ऋषि में चलते हैं, हाँ क्योंकि ये सब वेदों में प्रथम है और ऋषियों में भी प्रथम स्थान इनको दिया गया है। दूसरे सूक्त का आरंभ करते हैं मधुचंदा का, हाँ वायवाया ही दर्शते मे सोमारम कृता तेषां पाही श्रुति हम। ये पहले ऋषि ने कहा और इन्होंने कहा तीव्र सोमास आगह, देख रहे ना शब्द सब वही आ रहे हैं, तीव्र सोमास आगह, हाँ? और वहां उसने कहा वायु का, उसने भी आह्वान किया सोमा अरम कृता कि हे सोम से अर्थात जीवन ज्योतियों से जीवन को अलंकृत करने वाले वायवाया ही, हे प्राणवायु आह्वान है आपका, कहाँ पधारे आप, वायवाया ही दर्शते में उस यज्ञ में जहां मैं आत्मा का दर्शन करके आत्मा बनने जा रहा हूं, आत्मा में ही एक नया जन्म लेने जा रहा हूं, दर्शते में दर्श माने उस दर्श यज्ञ में जहां जीव और आत्मा जुड़ के एक हो जाते हैं योग में, तेल माने सींचना, आज उस यज्ञ को जीवन से सींचने के लिए हे प्राण आवाहन है आपका, हे प्राण वायु आप पधारे। वायवाया ही दर्शते में सोमा अरंकृता, ज्योतियों से जीवन ज्योतियों से अलंकृत करने वाले तेषां पाही श्रुति हवम, मेरे इस यज्ञ की आप रक्षा करें, पाही माने रक्षा करना, तेषां पाही उस उन यज्ञों की रक्षा करें जहां मेरे जैसे जीव अंतर्मुखी हो अपनी आत्मा को अर्पित होकर यज्ञ होकर योग के द्वारा एक नया रूप लेकर ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होने वाले हैं, ऐसे उन सभी यज्ञों की, ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करें, हे प्राण आवाहन है आपका, तेषां पाही श्रुति हवम, उन यज्ञों की रक्षा करें तथा शिशु रूप में जब हम इस मनुष्य योनि से देव योनि में प्रवेश पाएं तो हम शिशुओं की रक्षा करें, क्योंकि जन्म के समय तो बड़े अबोध क्षण होंगे, हे प्राणवायु आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आप ही ने तो हनुमान की भी रक्षा की थी, हाँ वो पवन सुत कहलाते हैं ना, वो पालक पिता है। तो फिर आगे कहा कि वायु तव प्रपंचति धीना जिगाति दाशुषे उरुषि सोमती गए, कि हे प्राणवायु तव माने आप, प्रपंचति असीम असच, हाँ अनंत हर ओर व्याप्त देना, ये जो सचराचर है, ये क्षीर सागर है जिसमें सारे ग्रह और नक्षत्र नाच रहे हैं, इस सागर के जिगाती माने जिगतनु प्राणवायु हैं, आप ही सबको प्राण देने वाले हैं, सबको जीवन का रस देने वाले हैं। वायु तव प्रपंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोमपीतये, और आप ही उरुचि माने व्यापकता से सबको जीवन ज्योतियों का पान कराने वाले हैं, प्राण जीवन की क्षण प्रदान करने वाले हैं। सोम का अर्थ होता है जीवन ज्योतियाँ। हाँ, बहुत से भाष्यकारों ने सोम का अर्थ शराब लगा लिया तो कहने लगे सोम पान करते थे, वो सोम रस पी रहे थे। हाँ, आपने शब्दों के साथ भी दुराचार कर डाला, पवित्र शब्दों का भी आपने अनादर किया। वायु तव प्रपंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीते, और व्यापकता से उनको जीवन का, प्राणों का, जीवन ज्योतियों का, सोम माने जीवन ज्योतियों का पान कराने वाले हैं। आपके अतिरिक्त जब कोई दूसरा उपाचार्य है ही नहीं यज्ञ का, तो जिस यज्ञ में अब आत्मा को हमने आचार्य बनाया है, जीव रूप हम इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने जा रहे हैं, उसके उपाचार्य के रूप में हे प्राण आपका आवाहन है। तो यज्ञ में आपने देखा अक्सर आप जब हवन करते हैं तो वह बाहर ही स्वाहा आह गा के चले जाते हैं, जबकि वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है। आहूतियाँ जरूर हम बाहर दे रहे होते हैं लेकिन जल भीतर है। बाहर का आचार्य मेरी आत्मा का प्रतीक है, उपाचार्य प्राण है मेरा, ये तन सामग्री है, जीव रूप हम सब यजमान हैं और ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। इसी को लेकर के चारों वेदों ने जो थे ये यज्ञ गाए, लेकिन इन यज्ञों को जानबूझकर रहस्य में रखा गया था। क्यों? क्योंकि असुर कहीं इनके ज्ञान को ना पा जाए, तो इसलिए यज्ञों के, वेद के इस रहस्य को दुरुपयोग न करने लगे इस सत्ता का, आत्मा की शक्ति का, इसलिए इनको रहस्यात्मक रूप में रखा गया था कि जो सुरत्व की ओर आएगा, यज्ञोपवीत लेकर वेद पढ़ने आएगा, उसको तो ये ज्ञान मिलेगा, और असुर जब बाकियों को यज्ञ करता देखेगा तो वो भी करेगा, जब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई तंत्र फंत्र करने लगेगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाए तो तांत्रिक हो जाए। तो इसीलिए कि ये अमृत ज्ञान असुरत्व को अर्थात विषयांत जगत को ना मिले। देखो सुर और असुर को पढ़ो तुम, अक्सर आप सोचते हो असुर वो होते हैं जिनके दो सींग होते हैं, ना, सुरत्व से ही होकर जो विषय वासनाओं के लिए, अपने दंभ के लिए, मिथ्या जगत के लिए, भेद भाव के लिए जी रहा है, वो कौन से भाव में जी रहा है? असुर भाव में जी रहा है। और जो अपने आप को श्री हरि का निमित्त मानता हुआ, मनसा वाचा कर्मणा, इस अटल सत्य को ही जीवन की धारा मानता हुआ, घर में है तो घर की सेवा में है, बाहर आया है तो उसी भाव से, हाँ, समाज की सेवा में लगा है, जंगल में पहुंचा है तो प्राणी मात्र की सेवा में जुट गया है, उसी भाव से, कोई फर्क नहीं किया जिसने, जो श्री हरि भाव से जी रहा है वो ही अकेला सुर भाव में जी रहा है, उसकी भक्ति सुर भक्ति है, बाकी सब असुर भक्ति में लिप्त है। तो वो जो असुर भक्ति में जो भौतिकताओं के पीछे भाग रहे हैं, जो कौरव पक्ष के हो गए हैं, उन्हें ये अमृत ज्ञान ना मिले, इसीलिए यज्ञ के ज्ञानों को, वेद के इस अमृत रहस्य को बहुत रहस्यात्मक ढंग से रखा था। लेकिन अब तो कलयुग है, आदमी कोई चल ही नहीं सकता, तो अब रहस्य रखने की क्या जरूरत, सुन लो चलोगे थोड़े ना। हाँ, जो चल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए, इसलिए अब खोल के सुनाए जाते हैं, वरना मठाधीश तक इसको नहीं जानते इस अमृत रहस्य। चेले तो उनके लाखों हो जाते हैं, भक्तों की उनकी भीड़ बहुत लग जाती है, लेकिन इस अमृत ज्ञान से वो भी उतने ही अछूते रहते हैं जितना कोई भी असुर भक्ति वाला। ये सुर और असुर भक्ति का भेद है, ये व्यक्तियों की बात नहीं। अगर दो कुलों की, व्यक्तियों की बात होती तो आप ही बताओ, रावण के कुल में एक सुर भक्त और बाकी असुर भक्त कैसे हो जाते? विभीषण है ना, और महाराज उग्रसेन सुर भक्त हैं, उनका बेटा कंस असुर कैसे हो जाता? ये भाव के साथ ही मैं सुर और असुर भक्ति में आता हूं, हमेशा याद रखना। तो भाव कभी मत जाने था। तो वहां प्राण वायु की इस प्रकार स्तुति करी है दूसरे यज्ञ में, और वही यहां आके कह रहा है कि तीव्रा सोमांस, कि हर ओर तीव्रता से फैलने वाले, सबको जीवन ज्योतियों से परिपूर्ण करने वाले, सबको जीवन का आशीर्वाद देने वाले, वायु तान ही प्राणवायु, उन सबको, जीव मात्र को, सचराचर को प्रतिस्थान, प्रतिस्था मतलब प्रस्थित, विशेष रूप से स्थित करने वाले, जीवन में बिठाने वाले, और तान और उनको अमृत पिलाने वाले हे प्राणवायु आगह आज आवाहन है आपका, आप आए आज आप प्रकट हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्राणों को जो आप ही का प्रतीक है आज आत्मा को अर्पित करके योग के इस पुनीत मार्ग पर चल दिया। महाभारत की कथा हो या वेद की ऋचा हो, कहानी हम सब की है। वहां उस कथा में एक एक पात्र पढ़ता हुआ मैं अपने को मांझता हुआ धीरे धीरे आत्मा से योग की ओर बढ़ रहा हूं। तो यहां वेद की ऋचाओं में भी वही बात कर रहा हूं, बात एक ही। सुर भक्ति में आओगे तो वेद का अमृत पाओगे, असुर भक्ति में भीख मिल जाएगी उससे उसके वरद पुत्र नहीं बन पाओगे। सुर और असुर की भक्ति का यही भेद है। असुर घनघोर तप करता है और जब प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी तो कहता है मेरे को अमर कर दो, ब्रह्मा जी कहते मुझे यही नहीं आता और कुछ मांग ले, तो वो और बहुत सी चीजें मांगता है और अंत में मारा जाता है। अब आप ब्रह्मा जी से पूछो ना कि अगर तुम अमर करना नहीं जानते तुम्हें नहीं आता तो देवता कैसे अमर है? नहीं, देवता जो सुर है वो जानता है कि अमर से अमरा तो भीख में मांगा नहीं जाता, जो अमर से कटा वो मर जरूर जाएगा, जो अमर से कटेगा वो मर जरूर जाएगा। तो सुर जानता है कि तप और साधना के द्वारा अमर से जुड़ना है, पाना कुछ नहीं है, अमर से जुड़ गए तो अमर तो है ही, और फिर और चाहिए क्या जब अमर ही हो गए, उसके साथ जुड़ गए, उस सुखधाम के सागर में चले गए तो मांगना क्या है फिर। और असुर को तो मांग करके अपनी अलग दुकान, एक अलग मकान, एक अपना अलग महल बनाना है और देवताओं को भी बंदी बना के गुलाम बनाना है असुर को। यही रावण करता है, यही ताड़कासुर करता है, हम सब उनको बुरा कहते हैं और आश्चर्य है कि हम सब यही करते हैं और अपने को अच्छा कहते हैं। तो ये सुर और असुर भक्ति का भेद है। वही आज कह रहे हैं कि तीव्र सोमास आगह आशीर्वंत वायुतान प्रहस्थान कि हे प्राण वायु, हे वायु, हाँ वायु देवता है ना जिनके 49 मरुत चलते हैं एक साथ, कि हे वायु आज आपका आह्वान है, मेरे प्राणों के प्रतीक आप हैं, मुझे जीवन ज्योतियों से वरद करने वाले हैं, आज मैं आत्मा से योग की राह में चला हूँ, हे प्राण मुझ पर कृपा करो, प्रास्थितान उन्हीं में मुझे अंतिम रूप से मेरी आत्मा में हे प्राण स्थित कर दो, ये जीव अपने प्राणों सहित आज अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, एक हो जाए, फिर न मन घोंडोले न विचार आए, बस एक रूप हो, एक संग हो, एक रंग हो, आत्मा और जीव दो ना हो, जीव ही आत्मा हो, आत्मा ही जीव हो, दोनों एक हो जाए, आज कुछ ऐसा कर दो। अक्सर आप लोग योग के लिए योगा क्लासेस में चले जाते हैं, ये मुर्गासन, कुकुटासन, मुरासन, ये कोई योग नहीं है। अगर ये योग होगा तो जोकर को सर्कस के और गांव के नट को आप भगवान न कहोगे, वो तो रस्सियों पे नाच लेते। योग का अर्थ है तुम्हारा तुम्हारी अमर आत्मा में जुड़ जाना और हर पाप से दूर हट जाना, हर भटकाव से विलग हो जाना, क्या कुछ रहे न रहे हम नहीं बदलेंगे, गोविंद के हैं तो गोविंद में जिएंगे, उन्हीं में डूबे रहेंगे, जो अर्जुन ने संकल्प लिया है महाभारत से पहले, जो गीता में हम पढ़ के आ रहे हैं। और क्या कहा है भगवान ने गीता में, एक बार फिर दोहरा लो, कहा कि योगी कौन है, आपने तो योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली और आप सब योगी हो गए। क्या कहते हैं भगवान गीता में, कहते हैं कि जो आत्म योगी है वही ज्ञान योगी है। आत्मा से जो जुड़ गया है, जो जुड़ना चाहता है, जो जुड़ा हुआ है, उसी का ज्ञान योग के हित में है। बाकी सब ज्ञान लेंगे तो क्या करेंगे, दुकान खोल लेंगे, चेले बनाएंगे, धंधा शुरू कर देंगे। कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, क्योंकि उसको जो भी ज्ञान पाएगा गोविंद को पाने के लिए पाएगा, वही ज्ञान योगी है। उसका ज्ञान उसको जो आत्मा से जोड़ने वाला है, बाकियों का ज्ञान उन्हें उनकी आत्मा से विरोध करने वाला है। तो कहा जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है मात्र वही कर्म योगी है। अब आपने कहा हम तो घर गृहस्थी कर रहे हैं, धंधा दुकान कर रहे हैं, तो हम तो स्वामी जी कर्म योगी हैं। ना, तुम कर्म आसक्त हो, कर्म भोगी हो, योगी नहीं। कर्म भोगी और कर्म योगी में बहुत बड़ा भेद होता है। आसक्त कर्मी कर्म भोगी होता है, इसीलिए गोविंद ने गीता में स्पष्ट किया कि जो आत्मयोगी है वही ज्ञानी है। जो ईश्वर किसी जुड़ने की तड़प लिए बैठा है, जो भी ज्ञान पाएगा जुड़ने के हित में पाएगा, और जो भी कर्म करेगा प्रभु मिले इसी भाव में करेगा, तो वही कर्म योगी होगा। बाकी सब तो धंधा योगी होंगे, तो कर्म वियोगी होंगे, योगी नहीं होंगे। आत्मयोगी कोई योगी नहीं होता है। योग क्या है, इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा एक अन्यत्र स्थान पर आई है, उसको उदाहरण देके आपको समझाते हैं। मेरे पास तीन खिलौने हैं, गुड़िया है मेरे पास तीन। एक गुड़िया पत्थर की है, मूर्ति है छोटी सी। दूसरी कपड़े की है, कपड़े की भी गुड़िया होती है ना। और एक चीनी की है, शुगर की है। तीन गुड़िया हैं मेरे पास। अब चलो योग की परिभाषा करें। मैंने सबसे पहले पत्थर की गुड़िया डाली जल में, पूछा योग हुआ क्या, कहा नहीं हुआ है। गुड़िया जल में डूबी है, योग नहीं हुआ है ना। आपने तो आंख मूंदी होकर योग हो गया, फिर योग हो गया तो बाद में ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा फिर तू उससे अलग क्यों दिख रहा है यार, वैसा क्यों नहीं हो गया है ना, का योग नहीं हुआ है, योग का पाखंड हुआ है, नाटक हुआ है। जब पत्थर की मूर्ति निकाली, पानी अलग मूर्ति अलग, योग का होने का कुछ सवाल ही नहीं। तो ये पत्थर की शिला की भक्ति में योग नहीं होते हैं, बस मुंह में राम और मन में नए नए काम, ना कोई योग नहीं है। बोले अच्छा इसमें नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ, बोले अच्छा ठीक। अब ये देखो ये कपड़े की गुड़िया है, इसको हम डुबा देते हैं पानी में, आप तो देखो पानी इसके एक एक रेशे में घुस गया, क्या योग हुआ, बोले नहीं अभी योग नहीं हुआ है। गुड़िया जल में डूबी, जल गुड़िया में समाया है, लेकिन योग नहीं हुआ है, ये मिल नहीं पाए हैं, अलग अलग है। जहां निकाल के बाहर रखी, वासनाओं की विषयों की तपन धूप लगी, पानी उड़ गया, गुड़िया फिर वही कपड़े की थी, कहीं योग वोग नहीं था। ये तुम्हारी थोड़ी लंबी वाली भक्ति है, थोड़ी ज्यादा देर तक रस रह जाएगा, लेकिन जहां विषयों की अतृप्तियों की इच्छाओं की मेरे तेरे की अपने पराये की धूप लगी, तहां फिर वही कपड़े की गुड़िया, गोविंद अलग है आप अलग हो, मतलब ही ना है, कोई योग नहीं हुआ है। फिर हमने चीनी की गुड़िया पानी में डाली, शुगर की, हाँ खांड की, निकाली तो क्या निकला, कुछ भी नहीं, वो तो घुल गई ना पानी। बोले योग हुआ, बोले यहाँ योग हो गया, क्या हो गया, योग हो गया। बोले ये गुड़िया ने जल में डूबी और योग हो गया, तो फिर योगी क्या बना, योगी क्या बना, बोले शरबत, पानी पानी नहीं रहा, गुड़िया गुड़िया नहीं रही। कि जहां आराध्य और उपासक दोनों मिलकर दोनों रूप हो जाए और एक रूप हो नया, तो समझो योग हो गया। हाँ, पानी ने भी रूप खो दिया, गुड़िया ने भी रूप खो दिया, और योग हुआ और योगी क्या बना, इसको योग कहते हैं। ये योगा क्लासेस कहां की लगा बैठे हो भाई, मालूम है कहां से पढ़ा है, अंग्रेजों को भी मूर्ख बना रहे हैं। तो समझो योग हो गया कि जब जीव और आत्मा मिले और दोनों अपना रूप खो गए, तो योगी क्या बनता है, कि जीव और आत्मा का जब मिलन हुआ तो इस परम अनुभूति से परम धन आत्मा परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो गया, योग हो गया। जहाँ आत्मा आत्मा न रही, जीव जीव नहीं रहा, दोनों परमात्म तत्व में जाकर विलीन हो गए, अनंत हो गए, योग हो गया। इसे योग कहते हैं, ये योग की परिभाषा है। तो उसी की अवस्था में कह रहा है कि तीव्रा सोमास आगह आशीर्वंता वायुतान प्रस्थितान। कि उस अवस्था में उस अमृत को पीने के लिए मेरे को भी मेरी आत्मा के उस अमृत में सदा सदा के लिए स्थित करने के लिए हे वायु हे प्राण आज आवाहन है तुम्हारा। मेरे मेरा मन मेरा प्राण जो भी है जो जीव रूप हूँ आज मैं अपनी आत्मा में अनंत हो जाऊँ, एक ही भाव में स्थित हो जाऊँ, मेरा स्वर्गारोहण हो जो पांडवों ने युद्ध के उपरांत किया था, आज उस अवस्था को पाऊँ। वायुतान प्रस्थितान, उसी में स्थित होकर मैं उस अमृत का पान करूं। ये आज की ऋचा है। हम सब इस राह पर, इस सुंदर मार्ग पर अपने जीवन को धन्य करने के लिए चल सकते हैं। और मित्र, तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, इस झूठे घमंड को निकाल के बाहर फेंक दो कि मैं नहीं हूंगा तो इसका क्या होगा। ये सिर फिरे झूठ जिसके पास है उसके पास ना भक्ति ना भगवान है, क्योंकि उसको याद नहीं है कि एक सांस एक धड़कन एक रोमकूप तो तू अपना खुद नहीं बना पाया, दूसरे को तू क्या दे पाएगा। तो ऐसे झूठे दंभी का ना भक्ति है ना भगवान है, ना कोई योग है ना कोई विधि है और ना विधान है। जो इस कपट को सच बनाए बैठा है उसका कोई भगवान नहीं होता है। लेकिन जो ईमानदार है, जिन्होंने जीवन के महाभारत को तत्वतः पढ़ा है, वो जानते हैं कि हर सांस हर क्षण जब वो दे रहा है, अरे तो तू क्यों फूल और पिचक रहा है, क्यों दंभ और पाप में जा रहा है, तू किसी की जरूरत नहीं, कोई तेरी जरूरत नहीं, उसका भी गोविंद है तेरा भी गोविंद है, और गोविंद भाव से तू ईश्वर का निमित्त होकर जो सामने है सेवा किए जा, जो जिसका भाग्य होगा वो पाएगा, जिसके भाग्य में तेरे हाथ की सेवा नहीं बदी, तू लाख कोशिश कर ले तो उसकी जरा सी भी सेवा कभी नहीं कर पाएगा। तो जब ये सच है तो इसे बार बार झूठ अपने दंभ के कारण क्यों बना रहा। चलना उसकी राह चले, और उसके लिए पूर्व के ऋषि ने हमें बड़ा मनोरम मार्ग दिया है। उसने कहा कि एक ही रास्ता है उसकी ओर जाने वाला, कि मन में ध्यान हाथ में सेवा। देवयंतो यथा मतिम अच्छा विदध वसुंगिरा महामनुष्य श्रुतं। कि सारे श्रुतियां सारे वेद सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जिसने अपने मन को प्रभु के साथ जोड़कर निर्मल कर लिया, देवयंतो यथा देव के वत हो गया जो यथा ऐसा, अब न झूठ है न कपट है न लोभ है न मोह है न दंभ है, न कोई झूठे वादे हैं न ये नाटक हैं। जैसे यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए राम के रहिए राम में ही सदा समाये रहिए। फिर बाहर ना हटिए, घर में बैठे हैं घर की सेवा, क्योंकि सांस धड़कन जो दे रहा है हम उसके निमित्त नहीं हैं, तो फिर हमसे बड़ा झूठा और कपटी कौन है। तो जब वही सांस और धड़कन दे रहा है तो उसी में डूबे उसी में बसे, जहां बैठे हैं वहां जो हमारी निमित्त सेवा है बिना बदले और इच्छा की हम करते रहेंगे। ये गृहस्थ का धर्म है, ये ब्रह्मचारी का धर्म है, ये वानप्रस्थी का धर्म है, और ये सन्यासी का तो निश्चित धर्म है, क्योंकि यही सत्य धर्म है, यही सत्य धर्म है कि आत्मा में आत्मस्थ रहते हुए घर में हूं तो गृहस्थ धर्म को ईमानदारी से धारण करूं, उसी प्रकार जब बाहर निकलूं तो समाज की सेवा में भी बिना किसी इच्छा और चाह के प्राणी मात्र की सेवा में रहूं, देने वाला जब वही है तो दूसरों से इच्छा क्या करूं। ठीक है वो नहीं देगा, लेकिन जिसको प्रेरणा देगा वो प्रेरित करे, उसके निमित्त बन के कोई निमित्त धर्म धारण करे चलेगा, मैं दूसरों से इच्छा क्यों करूं। आज बड़ा दुख लगता है कि हमारा सारा मठाधीश, हमारे सारे धार्मिक नेता, हाँ सारे गुरुजन आज इस सत्य धर्म को छोड़ करके कौन सी गीता, कौन सा वेद, कौन से धर्मशास्त्र जनता को पढ़ाना चाहते हैं। अरे जब मेरी उसमें आस्था है, गीता में कह रहा है कि जो आत्मयोगी है तो सेवा मेरी आत्मा से जुड़ने के लिए है, ना कि जिसकी सेवा कर रहा हूं उस पर एहसान लादने के लिए। अगर ये भाव है तो भटकाव ही भटकाव है, अंतहीन भटकाव है। आज सूत्र खोकर, दिशा खोकर आप जितनी भी लंबी दौड़ लगाओगे वो व्यर्थ, क्या जिम्नास्ट ही तो होगा तुम्हारा, क्या मंजिल मिल जाएगी? तो जिसने जीवन के सूत्र खोए हैं उसने राह खोई है, उसने मार्ग खोया है, और उसका संपूर्ण जीवन नहीं जाने कितनी योनियां व्यर्थ होने जा रही है। सूत्र पकड़ो, सब कुछ मिल जाएगा। दिशा सही है, नहीं तेज चल सकता हूं, धीमे धीमे चलूंगा, यदि दिशा का मुझे सही बाण होता रहा मैं जरूर मंजिल पहुंच जाऊंगा। और जब दिशा का पता नहीं, मैं हर दिशा भाग रहा हूं तो मैं कहां जाऊंगा, भटकता ही रहूंगा। तो कहा दिव्य अंतो यथा, आत्मा में ही डूब गया जो, आत्मा में ही खो गया जो, आत्मा ही हो गया जो, मतिम अच्छा। और जिसकी मति निर्मल हुई आत्मा में, गोविंद में व्याप्त होकर, जिसका मन गोविंद हो गया, विदग वसुन गिरा, जिसकी विद्वता और ज्ञान भी आत्मा में जा समाये, आत्मा के लिए हुए, और कर्म की हर चेष्टा जो आत्मा को अर्पित हुई, न कि दूसरों पर एहसान लादती है वो, या दूसरों से लेना देना करती है वो, जाने मैं अपना धर्म कर रहा हूं और मुझे कभी कोई घाटा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इस धरती से तो मुझे चमड़ी भी छोड़ के जानी है, तो कौन सा घाटा है जो मुझे होने वाला, मुझे तो ये भी छोड़ के जाना, तो घाटा कहां होना। तो डरना कैसा, भय कैसा, देवी अंतो यथा, मति में अच्छा, मति निर्मल हो जाए मेरी गोविंद में, गोविंद ही मेरा आदर्श हो, गोविंद ही मेरा विचार हो, गोविंद ही मेरी राह हो, और गोविंद ही मेरा समाज से संबंध हो। एको कृष्ण द्वितीय नास्ति, नास्ति नास्ति, और कोई नहीं, यही संबंध है मेरा सबसे, गोविंद ही मेरा नाता है, गोविंद ही मेरा रिश्ता है, गोविंद भाव ही मेरा सबसे संबंध है, अपना पराया ऊंच नीच जात पात मैं क्या जानूं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। कहा विदग वसुंगिरा, और जो कर रहा हूं उसी के लिए कर रहा हूं, जो ले रहा हूं उसी से ले रहा हूं, जो दे रहा हूं उसी को दे रहा हूं। जब ये भाव अटल हो गया तो कहा महामनुष्य श्रोता, वक्त ने कहा, महामनुओं ने कहा, संपूर्ण वेदों ने कहा, उसी ने अनंत को पाया और कोई नहीं पाता। और उसी के लिए इस ऋचा में भी कह रहे हैं कि तीव्रा सोमास आग आशीर्वंता वायु तान वायु तान प्रस्थित तान पिप। क्या आज मेरा मन प्राण, सोच समझ विचार सब, हे प्राण वायु तेरी दया और कृपा से, तीव्रता से, तीव्रा सोमास, सारी जीवन की सारी धाराएं और ज्योतियां आ गए और उसी में आत्मा में ही आकर स्थित हो जाएं।